ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ साचन साचन समाए पार ब्रह्म जब पय दयाल एहो मन हुआ हसत कमल लड़लीनो लाए नानक साच साच समाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। रामकली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे व्यापिया तोहे कुदम करे गाडर ज्यों शेल अचिंत जाल काल चक्र पेल।